Krzysztof Kamil Baczyński. Dzień sądu. Każdy dzień jest dniem sądu bez kary. Jak w niepamięć idące pożary. Niewidzialny, na ziemi, nisko. Niechwytany, przepala wszystko. Chociaż dzwonią owoce w uśmiechach i świątynie wzrastają na grzechach, chociaż młodość wytryska i starość, każdy dzień jest dniem sądu bez kary. A kto nagle na mchach zobaczy jakieś tropy, jak łuny rozpaczy i w marmurze czy ptaku rozpozna, że stanęła ziemia nieostrożna, zadrży prochem, zadymi pożarem, w nim zobaczy dzień sądu bez kary. Grudzień 1941 roku. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.